Uwaga! Ostatnie sztuki! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mieli przyjmować wielomilionowe łapówki. Sześć osób zatrzymało CBA. Wśród nich jest szef Rady Nadzorczej Grupy Azoty. Po raz ósmy polscy piłkarze zagrają na Mistrzostwach Świata. Awansowali na Mundial po wygranym meczu z Czarnogórą. W Brukseli dziś piąta runda negocjacyjna w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szef Rady Nadzorczej Grupy Azoty w rękach CBA. Funkcjonariusze zatrzymali też pracownika Lotosu i biznesmenów. W sumie sześć osób. Sprawa dotyczy korupcji i powoływania się na wpływy w spółkach Skarbu Państwa, informuje Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy zakupu biopaliw, surowców dla tych spółek w charakterze korupcyjnym. Chodzi o inwestycje, o żądanie inwestycji w pewną spółkę. Chodzi także o nielegalne prowizje od zakupów surowców biopaliw dla tych spółek. Mowa o wysokich kwotach, dodaje Piotr Kaczorek. To są kwoty wielomilionowe. Żądanie było między innymi zainwestowanie w małą warszawską spółkę około 40 milionów złotych, ale także chodziło o prowizję kilku do 10 nawet procent prowizji od załatwionych zakupów surowców. Sąd aresztował wszystkich podejrzanych na 3 miesiące. Jest akt oskarżenia przeciwko Karolinie P., pseudonim Czekolinda. Według śledczych kierowała ona grupą specjalizującą się w werbowaniu i czerpaniu zysków z prostytucji kobiet, m.in. z Ukrainy, Białorusi i Polski. Gang prowadził w Warszawie ekskluzywną agencję towarzyską o nazwie Rasputin. Klienci niejednokrotnie zostawiali w niej jednorazowo ponad 100 tysięcy złotych. A razem z Czekolindą oskarżono 11 osób, w tym jej partnera Norberta K. Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w stolicy skierowała prokuratura okręgowa. Grupa została rozbita w listopadzie 2016 roku. Szczęśliwi kibice czekają na Mundial w Rosji. Polscy piłkarze pokonali wieczorem Czarnogórę 4-2 i zapewnili sobie awans na Mistrzostwa Świata. Jedziemy do Rosji. Bilety trzeba już załatwiać. Nerwy były, szczególnie w drugiej połowie, ale końcówka była przepiękna. Wielkie emocje. Wielka feta, awans. Pierwszy za naszego życia tak naprawdę. Przede wszystkim radość i euforia, a przez chwilę strach, bo stało się 2-2. Na szczęście skończyło się bardzo dobrze. Jedziemy na Mundial i już nie wiem jak żonie wytłumaczyć, że jadę do Rosji. Polska! Polska! Polska! Polska! Biało-czerwoni zagrają na Mundialu po raz ósmy. Ministerstwo Edukacji Narodowej nagrodzi nauczycieli zaangażowanych w wolontariat. Gala konkursu Nauczyciel Wolontariusz Roku odbędzie się po południu na Zamku Królewskim w Warszawie. Resort Edukacji chce nagrodzić nauczycieli, którzy bezpośrednio angażują się w pomoc innym i zachęcają uczniów do tego samego, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Stawiamy na takie osoby. Wiemy, że nauczyciele oprócz pracy zawodowej robią szereg doskonałych rzeczy i w taki sposób też promują piękny zawód, jakim jest nauczyciel. Podczas gali zostanie wyróżnionych 12 pedagogów. Nauczycieli do konkursu nominowali ich uczniowie. Ich zadaniem było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu prezentującego sylwetkę i pracę kandydata do tytułu Nauczyciel Wolontariusz Roku. Resort otrzymał blisko 250 zgłoszeń. W ubiegłym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej nagrodziło uczniów wolontariuszy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły przełomu. W Brukseli rozpoczyna się dziś piąta runda negocjacyjna w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od tych rokowań, których wyniki poznamy w czwartek, wiele zależy. Piąta runda negocjacyjna zakończy się tydzień przed rozpoczęciem unijnego szczytu, na którym europejscy przywódcy mają zdecydować, czy zgadzają się już teraz na rozmowy o przyszłej umowie handlowej z Wielką Brytanią. Na tych rokowaniach bardzo zależy władzom w Londynie, ale do tej pory stanowisko wspólnoty było niezmienne. Tak mówił kilka dni temu szef komisji Jean-Claude Juncker. Na razie nie mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi przejść do drugiej fazy negocjacji. W Brukseli można usłyszeć, że tylko duży postęp podczas tej rundy negocjacyjnej sprawi, że unijni przywódcy dadzą zielone światło dla rozmów handlowych. Największe rozbieżności dotyczą pieniędzy. Unia chce, by Wielka Brytania mimo Brexitu wpłacała do obecnego budżetu. Ale Londyn nie chce się na to zgodzić. Różnice zdań są także w sprawie zagwarantowania praw Europejczyków, w tym Polaków na wyspach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Na sporcie ponownie Michał Gąsiorowski. Co sobie liczysz? Osiem. Tak. Co 8? 8 razy gramy na Mistrzostwach Świata. Na paluszkach policzę. Tak. Choć po 15 minutach meczu z Czarnogórą wydawało się, że awans mamy już w kieszeni, sprawy nieco się skomplikowały w drugiej połowie. Z 2-0 zrobiło się 2-2 i Kamil Glik przyznaje, że było niewesoło. Różne myśli przechodziły przez głowę, ale pokazaliśmy znowu wielkość. Mimo wszystko nie panikowaliśmy przy 2-2. Strzeliśmy później kolejną bramkę i wygraliśmy ten mecz. Także to w jakiś sposób też pokazuje chyba, wydaje mi się, wielkość drużyny. No to po kolei. Prowadziliśmy 2-0 po golach Mączyńskiego i Grosickiego. Na 2-1 strzelił przewrotką Mugosa. Na 2-2 w 83 minucie Tomasewicz. Ale potem zdenerwował się na serio Robert Lewandowski. Wiedziałem, że ta piłka może nie iść tak szybko i że będzie szansa wykorzystać. Szczęście trochę dopisało, by się odbiła idealnie. Przyblokowałem bramkarza. Później nic innego mi nie zostało, jak strzelić do pustej bramki. No i po tej bramce już było wiadomo, że ten awans jest nasz, ale takich sytuacji nie powinniśmy robić, no, że jednak dostajemy bramkę na 2-2 i robi się nerwówka. Nie powinniśmy i był zdenerwowany Robert Lewandowski. Ewidentnie, że tak to się ułożyło. Tak czy inaczej strzelił 16 gola w eliminacjach Mistrzostw Świata. O jedno trafienie Lewandowski wyprzedza Cristiano Ronaldo. Tyle, że Portugalia zagra jutro ze Szwajcarią. Więc to może się jeszcze zmienić. Wygraliśmy 4-2, bo samobójczego gola strzelił jeszcze Stojkowicz. A Wojciech Szczęsny cieszy się, że pokazaliśmy w tych eliminacjach prawdziwą siłę. Na pewno jest to drużyna mocna. Tym bardziej, że pokazujemy to nie od paru miesięcy, tylko od ładnych paru lat. Bardzo dobrze graliśmy w eliminacjach do poprzedniego turnieju. Jeszcze lepiej na Euro i mam wrażenie, że jeszcze lepiej w tych eliminacjach. Także mam nadzieję, że jeszcze lepiej będzie na mundialu. Myślę, że zespół jest coraz mocniejszy, bo ta kadra to nie jest tylko Robert Lewandowski, chociaż naturalne jest to, że najwięcej pochwał będzie zbierał, bo robi rzeczy, których nigdy w Polsce nie robił. Ale myślę, że jest mnóstwo zawodników, którzy też dają jakość tej reprezentacji. I jak znam trenera Adama Nawałkę, to powiedział zapewne, domyślam się, bo tego nie wiem. Wczoraj święto, dzisiaj bierzemy się do pracy i kolejny cel to mundial. Polska awansowała na mundial z pierwszego miejsca w grupie. W barażach zagra za to Dania, która w ostatnim meczu niespodziewanie tylko zremisowała 1-1 z grającą w dziesiątkę Rumunią, więc nawet nie musieliśmy wygrywać ani remisować swojego meczu. Wczoraj awans na mundial zapewnił sobie także Egipt, więc w sumie pewnej gry na Mistrzostwach Świata jest 15 drużyn. Losowanie grup 1 grudnia w Moskwie. Przypominam, że trafimy do pierwszego koszyka. No i jeszcze wiadomość dla kibiców piłki ręcznej. To także ważne. Orlen Wisła zremisowała z HC Zagrzeb 28-28, a mistrzowie Polski PGE Vive Kielce także zremisowała z niemieckim Flensburgiem 25-25. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie bez opadów. Na krańcach północnych możliwe burze, wysoko w Karpatach przelotnie popada śnieg. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 9 w Olsztynie, Lublinie i Augustowie, 10 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, 11 stopni w Trójmieście, Pile i Katowicach, 12 w Toruniu, Poznaniu, Opolu i Szklarskiej Porębie, najcieplej dziś w Szczecinie, 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład kupując smartfon Lenovo K6 za 599 zł. Oszczędzasz 80 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Okres infekcji u dzieci? Mój sposób. Syrop Neozine Forte. Lek przeciwwirusowy. Teraz w skoncentrowanej dawce, czyli mniej syropu do podania. Z Neozine Forte nie boję się infekcji u mojego dziecka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo wszystko tu takie świeże. Jakby przed chwilą zerwane. No i tyle tu warzyw i owoców z Polski. A to przecież ważne, że nasze. A do tego codziennie mam świeże dostawy. Wiem, bo mam Lidla z oknem. No i widzę. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz polskie czerwone jabłka ze świeżego zbioru aż 42% taniej. Złoty 99 za kilogram. A słodkie mandarynki tylko 3,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Jan Szyszko, minister środowiska. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Daszbur i szczęść Boże z samego rana. Czy pan oglądał może wczoraj mecz Polska-Czarnogóra? Nie oglądałem, ale słuchałem. Akurat podróżowałem. Czyli uczestniczył pan w tych emocjach. W tej dramaturgii. Chciałem serdecznie pogratulować piłkarzom Polski. Będziemy grali w Rosji w mistrzostwach. No i co, liczymy na Mistrzostwo Świata? Jak pan typuje? Ja myślę zawsze tak, panie zawsze redaktor, tak? Jestem optymistą, a również uważam, że Polska jest świetnym zespołem, również w zakresie piłki nożnej i możemy być tu liderem zupełnie spokojnie, tak jak w innych dziedzinach. A co z optymizmem w relacjach prezydent PiS albo prezydent prezes Prawa i Sprawiedliwości? Sądzi pan, że to, co mamy z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest taki rzeczywiście incydent chwilowy, czy jednak początek czegoś głębszego? Ja myślę, że reforma sądownictwa musi nastąpić, nie ulega najmniejszej wątpliwości. W tej chwili trwa chyba konstruktywny dialog. Ten dialog jest potrzebny i na pewno się zakończy dobrze dla kraju. A padają jednak takie dosyć ostre słowa. Prezydent mówi w dzisiejszym wywiadzie, chociażby dla mojego tygodnika do rzeczy, mówi o tych, którzy zdradzili i wskazuje tutaj na jednego z koalicjantów PiS. To są właściwe słowa pańskim zdaniem? Ja muszę powiedzieć, że nie czytałem jeszcze dzisiejszej prasy i nie słuchałem tego. Natomiast na pewno trwa dialog i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No dobrze, zostawiamy ten dialog, niech on sobie trwa w sprawie sądownictwa. Przechodzimy do rzeczy, które nas tutaj najbardziej interesują w tej rozmowie, czyli kwestii Puszczy Białowieskiej i sporu z Komisją Europejską. 11 września, bo sobie sam specjalnie sprawdziłem, nagłówki gazet i portali 11 września wszyscy twierdzili, że już lada moment Polska zacznie płacić straszne kary, które na nią nałoży Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wtedy, przypomnę, 11 września odbyła się rozprawa przed nim. I mamy początek października. Na razie kar chyba na nas nie nałożono, bo gdyby nałożono, to zakładam, że wszyscy by o tym poinformowali z dużą satysfakcją. Na razie jest cisza. Jak wygląda ta sytuacja? Jak wygląda ta sprawa? Podczas tej rozprawy 11 września, dość niefortunnej, ja bym powiedział, dla Komisji Europejskiej, no Trybunał jakby zdecydował o tym, że będzie nowy wniosek tymczasowy i ten wniosek nowy tymczasowy został złożony przez Komisję Europejską. Na ten wniosek Polska odpowiedziała w terminie, prosząc również, żeby ten wniosek tymczasowy został rozpatrzony jak najszybciej. A dlaczego ta rozprawa była pańskim zdaniem niefortunna, pan użył takiego określenia? No z tego powodu, że Komisja Europejska miała w tym wniosku tymczasowym taki postulat, aby wstrzymać wycinkę drzew na terenie Puszczy Białowieskiej z wyjątkiem tych przypadków, kiedy te drzewa trzeba usunąć ze względu na bezpieczeństwo publiczne. I Polska rzeczywiście zastosowała się do tego, ale wtedy... Czyli Polska wstrzymała wycinkę... Ja mówię, Polska stosuje się idealnie do tego, że stosuje te zadania ochronne, w tym również i wycinkę drzew ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Chodzi o to, żeby drzewo suche nie zabiło człowieka, żeby nie uszkodziło samochodu, żeby nie spowodowało różnych szkód innych, jak również, żeby nie to leżące drewno, żeby również nie było zagrożeniem pożarowym właśnie w tych miejscach, gdzie to zagrożenie pożarowe występuje. I Polska to rzeczywiście stosowała. Komisja Europejska wtedy powiedziała, że chciałaby uściślić dokładnie, co to jest bezpieczeństwo publiczne. I wtedy pan wiceprzewodniczący Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że on by proponował, żeby inaczej sformułować wniosek, bo jak się by inaczej sformułował wniosek, to on mógłby może Polskę ukarać w tym zakresie. Czyli, krótko mówiąc, pan minister sądzi, że nastąpiła tutaj, że tak powiem, wymiana ról z sędziego tak, nam się wydaje, zresztą na to, żeśmy zwrócili uwagę, zresztą MSZ również, jak również prawnicy. No troszeczkę w polskiej kulturze prawnej nie mieści nam się w głowie, żeby ten, który ma bezstronnie osądzać, zamienił się rolą, co nieco z oskarżycielem i mówił, w jaki sposób sformułować wniosek, żeby można było Polskę ukarać, ale tak jak pan powiedział, ten wniosek został złożony drugim, żeśmy w odpowiednim terminie odpowiedzieli. To było pod koniec września. to był koniec września, prosząc również, żeby jak najszybciej go rozpatrzyć, a również, żeśmy odpowiedzieli na skargę. I to, ta odpowiedź dotarła chyba 4 października. Również prosiliśmy o to, żeby ta skarga została rozpatrzona jak najszybciej, dlatego że traktujemy to nie w ten sposób, że chcemy wygrać czy też przegrać, tylko rzeczywiście jest to swego rodzaju incydent, gdzie Komisja Europejska nie przestrzega prawa, które jest stworzone w Unii Europejskiej. A prawo w Unii Europejskiej to są sprawy związane z implementacją dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. Puszcza Białowieska jako obszar, który obejmuje lasy gospodarcze, jak również małą część, którą jest Park Narodowy, wyznaczyła obszary Natura 2000 i one miały w takim zakresie Panie ministrze, trwać. Gdyby to pan miał wytłumaczyć laikowi, no komuś, kto się nie zna na ochronie przyrody i tak dalej, jaka jest istota tego sporu? Dla ludzi, którzy słuchają, nie wiedzą, co to jest ochrona habitatowa, co to są szczególne regiony i tak dalej. Na tym, że, no będę mówił teraz, na terenie Puszczy Białowieskiej takim językiem zwykłym dla ludzi. 7000 hektarów grądów. I w związku z tym mamy zgodnie z prawem chronić te grądy, gdyż chroniąc te grądy będą występowały tam również te gatunki, które są związane z grądami, a więc owady, ptaki, zwierzęta inne i tak dalej. No i się okazało, że zmieniono sposób zagospodarowania i zginęło nam 1000 hektarów grądów. W związku z tym Polska zawiadomiła Unię Europejską, że zginęło 1000 hektarów i rozpoczyna działania naprawcze, gdyż musi to robić. No, spór polega na tym, że Komisja Europejska, łamiąc prawo, powiedziała, nie wolno wam robić żadnych działań naprawczych, bo to są nietknięte ręką człowieka lasy i w związku z tym trzeba obserwować procesy naturalne. Jest całkowicie pomieszanie poglądów, dlatego że prawo Unii Europejskiej nie mówi nic o tym, że trzeba obserwować procesy naturalne w lasach nietkniętych przez człowieka, a Puszcza Białowieska jest świetnie udokumentowanym obiektem, gdzie człowiek gospodarował i te zasoby przyrodnicze są dziełem rąk ludzkich. W związku z tym powstał konflikt. Zaraz zajmiemy się samą puszczą i ochroną, tylko jeszcze ta kwestia prawna. Czyli w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że ministerstwo, czy polski rząd, Polska odpowiedziała i czekamy na rozstrzygnięcie, tak? Tak, czekamy na rozstrzygnięcie i bardzo prosimy o to, żeby to rozstrzygnięcie nastąpiło jak najszybciej. No i również żeśmy poprosili o to, żeby pana wiceprzewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zachował się nie tak, jak według naszej kultury prawnej powinien się zachować, myślę również i kultury europejskiej, żeby jednak jego odsunąć od dalszego postępowania. I czy decyzja w tej sprawie już zapadła, czy jeszcze nie? Czekamy na odpowiedź w tej sprawie. MSZ wysłało w tej sprawie pismo. No i równocześnie poprosiliśmy, żeby rozpatrzone następne wniosek tymczasowy, jak również i skarga, była rozpatrywana w szerszym gronie. Polska również wystąpiła przeciwko Komisji Europejskiej. Pan również wystąpił z pozwem albo, krótko mówiąc, z roszczeniami finansowymi na początku też września. Tak, żeśmy wystąpili z roszczeniami finansowymi, gdyż uważamy, że to, co się dzieje, to dzieje się za, powiedzmy, na wskutek pewnej presji Komisji Europejskiej, która jest wprowadzana w błąd według nas, no ale w związku z tym są straty i to konkretne straty, a te konkretne straty trzeba płacić. W ten sam sposób Polska by płaciła, gdyby nie stosowała środków zaradczych, ochronnych, to najprawdopodobniej Komisja wtedy wystąpiła o to, żeby Polska poniosła koszty naprawy tych siedlisk. I to jest w tej chwili, gdybyśmy nie złożyli tego wniosku, nie informowali Komisji Europejskiej, mogę panu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że na pewno różne organizacje ekologiczne złożyłyby wniosek, aby ukarać Polskę za to, że zginęło 1000 hektarów grądów białowieskich. Czyli jeśli, wracając już, czy podsumowując tę część prawną, jesteśmy na takim etapie, że Polska odpowiedziała na zarzuty i czekamy na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tak? Tak, panie redaktorze, Polska postępuje zgodnie z prawem, dotrzymuje terminów. Na każde pismo Komisji Europejskiej odpowiada w terminie, mimo że narzucone są bardzo często bardzo krótkie te terminy odpowiedzi. Komisja Europejska bardzo często debatuje nad naszą odpowiedzią kilka miesięcy, a daje nam, powiedzmy, 3 tygodnie, 4 tygodnie, jeszcze w okresie świątecznym. A jeszcze jedno, a dlaczego Polska nie mogła przekonać Komisji Europejskiej do tego, żeby Komisja Europejska nie występowała przeciwko Polsce w tej sprawie? No to jest dobre pytanie, panie redaktorze. I z tego też powodu, jak stanąłem przed obliczem Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości. Mówiłem to, że postępujemy zgodnie z prawem, informujemy o wszystkim Komisję Europejską, natomiast Komisja Europejska nie odpowiada na nasze pisma i proceduje tylko i wyłącznie w tym kierunku, aby wstrzymać pewne działania, które są niezgodne z prawem. Jeszcze kończąc tą kwestię formalną, czyli na razie, a czy jest jakiś termin, do którego Europejski Trybunał Sprawiedliwości musi wydać wyrok, czy nie? Czy to jest kwestia otwarta? Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma terminów, w związku z tym może postępować tak, jak chce, natomiast my prosimy o to, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Dobrze. Teraz kwestia już merytoryczna dotycząca samej puszczy. Głównym zarzutem, jaki się formuje wobec pana, jest to, że w sposób niepotrzebny wycina się drzewa, co powoduje do uszczerbku, ubytku drzewostanu w Puszczy Białowieskiej. To jest ten główny zarzut, który podnoszą ekologowie, organizacje ekologiczne. Panie redaktorze, głównym celem działalności na terenie Puszczy Białowieskiej ministra jest ochrona tego, co zostało wyznaczone w ramach sieci Natura 2000. W ramach sieci Natura 2000 zostało wyznaczone między innymi około 7 tysięcy albo więcej, nawet hektar więcej, zdecydowanie więcej hektarów gruntów białowieskich i to powinno trwać. Te drzewostany zostały stworzone ręką człowieka, czyli były sadzone. Doszły do pewnego wieku starczego i wtedy Komisja Europejska wywierała presję i ograniczono pozyskanie tego drewna. W związku z tym, co się stało? No, stało się to, że drzewostany zaczęły zamierać. Powstały epidemie różnych chorób, między innymi również i kornika drukarza i zginęły nam drzewostany na powierzchni około 1000 hektarów. Jak zginął drzewostan na powierzchni 1000 hektarów, czyli nie ma pan tego drzewostanu, to oczywiście giną gatunki z nim związane, więc ptaki, owady, jak również oczywiście szata roślinna. I tam, gdzie był wysoki poziom wód gruntowych, tam w tej chwili mamy bagna, czyli zalane wodą, a tam, gdzie był niski poziom wód gruntowych, mamy zespoły trawiaste, powiedzmy zbliżone do łąk. W związku z tym trzeba to ratować. W jaki sposób ratować? Po to, żeby przywrócić z powrotem szatę roślinną, taka jaka była, czyli przywrócić grunt. I wycinka, to co nazywa się wycinka tych drzew, to nie jest wycinka, tylko to jest hamowanie procesu gradacji, żeby dalej drzewostany nie zabierały, żeby te siedliska gruntowe nie ginęły. Po to, żeby zahamować proces zamierania drzewostanów, odtworzyć te drzewostany, żeby przywrócić ten charakter tych siedlisk, które były poprzednio, po to, żeby występowały tam te gatunki, które są chronione w ramach Unii Europejskiej. Bo w jednym z poprzednich wywiadów pan minister powiedział, że ta epidemia kornika drukarza zaczęła się od tego, że 29 drzew bodajże zostało tą chorobą, nazwijmy to, dotknięte i to się rozprzestrzeniło i że gdyby od razu zareagowano, to tej epidemii by nie było. Ale przedstawiciele ekologów mówią, no, że natura się sama powinna regenerować i każda ingerencja człowieka jest szkodliwa. Panie redaktorze, ona się zregenerowała, a mianowicie w tej chwili jest pierwszy okres regeneracji. Nie mamy 1000 hektarów gruntów. O ile nie zatrzymamy tego procesu, będziemy mieli parę tysięcy hektarów tych gruntów. I oczywiście w przyszłości, jakby człowieka tam nie było, a w ogóle człowiek jakby zginął na powierzchniach paru milionów hektarów, to ta przyroda by sobie za 100 czy 200 lat poradziła. Ale to, co tam mamy, na tych powierzchni 60 tysięcy hektarów, lasów gospodarczych i Puszczy Białowieskiej jako Parku Narodowego, to zostało wszystko stworzone ręką człowieka. To dzięki właśnie działalności gospodarczej człowieka zrobiono coś takiego, że występuje tak ogromna bioróżnorodność na tym malutkim skrawku terenu. A ta bioróżnorodność z tego wynika? No z tego wynika, że mogą występować gatunki, które występują na terenach otwartych, chociażby takie jak bocian, czyli trzeba kosić trawę, żeby bocian występował, ale są też gatunki takie, które występują na zrębach, czyli trzeba wyciąć drzewostan, żeby występował na zrębie. To są gatunki prawem chronione, chociażby takie jak skowronek borowy, czy też lelek kozoduj. I są gatunki takie, które występują w starszych drzewostanach i są gatunki takie, które gnieżdżą się w starszych drzewostanach, a polują na terenach na młodych drzewostanach. Czyli musi być wszystko bardzo mocno zróżnicowane i to jest świetnie udokumentowane. Od kilkuset lat pełna dokumentacja, jak człowiek to użytkował tamtych terenów. I oby człowiek sobie z tym dalej poradził. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jan Szyszko, minister środowiska. Ślicznie dziękuję. Do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Marian, a co by było, gdyby przy kupowaniu laptopa dawali tym większy rabat, im szybszy procesor? Ale by było, Barbara! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Laptopy z procesorami Intel taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. To była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K., były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorz M. i biznesmen Janusz P. Chodzi o sprawę zwrotu działki przy Pałacu Kultury i Nauki. Trwają przeszukania mieszkań osób zatrzymanych, także kancelarii adwokackich, informuje Prokuratura Krajowa. Wszyscy zostaną przewiezieni do wrocławskiej prokuratury. Tam zatrzymani będą przesłuchani i usłyszą zarzuty korupcji i oszustwa na szkodę spadkobierców nieruchomości, którzy stracili ponad 13 milionów złotych. Po 12 latach polscy piłkarze jadą na mundial. Biało-czerwoni pokonali Czarnogórę 4-2 i awansowali na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Rosji. Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie. Po awansie selekcjoner Adam Nawałka podkreślał, że jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić, jak daleko na mundialu mogą zajść biało-czerwoni. Trzeba mieć marzenia, ale również trzeba patrzeć realnie na to, co jest związane z drużyną. Zawsze są te cele minimum i cele maksimum. Teraz o tym nie będę mówił. Cieszymy się z awansu i myślę, że to najważniejsze. Kto będzie naszym rywalem w grupie na mundialu, dowiemy się 1 grudnia. Podczas losowania w Moskwie Polska będzie w pierwszym koszyku. Zablokowana autostrada A1 w Gajewie koło Świecia w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się tam 4 samochody, ranne zostało dziecko. Autostrada jest całkowicie nieprzejezdna w stronę Gdańska. Dziś poznamy laureatów 20. już konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Koncert galowy odbędzie się w warszawskim Teatrze Roma. Finaliści sięgnęli po mniej znane piosenki Agnieszki Osieckiej. Mówi jej córka i prezes Fundacji Okularnicy Agata Pasent. Mama napisała prawie 2000 piosenek. Młodzi ludzie szperają i wyszukują utwory, które są trochę zapomniane albo wręcz zupełnie nieznane. Zapamiętałam wybór jednej z wokalistek w tym roku. Ona śpiewa taką trochę zapomnianą piosenkę A ja mam kota na punkcie kota. Patronat nad konkursem Pamiętajmy o Osieckiej ma Trójka. Pełny serwis o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już pierwsze emerytury dla osób, które uzyskały prawo do świadczenia w wyniku obniżenia wieku emerytalnego. Jak mówi prezes zakładu, profesor Gertruda Uścińska, dziś i jutro pieniądze powinny trafić do ponad 4,5 tysiąca osób. Z analiz wynika, że 58% wniosków złożyły kobiety. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce. Część z nich weszło w życie w ramach pakietu 100 zmian dla firm. Reszta prac jest na finiszu, mówi wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. ustawa o skróceniu terminu przechowywania akt pracowniczych jest w tej chwili po stałym komitecie, więc za chwilę trafi na Radę Ministrów. Sukcesja firm rodzinnych za chwilę trafi na komitet stały. Jesteśmy na etapie komitetu do spraw cyfryzacji i kończymy jeszcze projekt dotyczący prostej spółki akcyjnej. Na przełomie października i listopada rząd zajmie się konstytucją biznesu. Pakiet ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie działalności nierejestrowanej dla przychodów miesięcznych do 50% minimalnego wynagrodzenia. Wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem cyfrowego świata. Nad tym debatować będą w Krakowie eksperci podczas forum CyberSec. Zaplanowano 4 bloki tematyczne: państwo, obrona, przyszłość i biznes. Mówi rzecznik forum Natalia Dorywalska. Ścieżka państwo będzie koncentrować się na zagrożeniach dla demokracji, a także bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, czyli kluczowych obiektów, instalacji i podmiotów, które mają strategiczny wpływ na bezpieczne i stabilne funkcjonowanie państwa. Poza ścieżką państwa mamy również obronę, gdzie tutaj będziemy koncentrować się na budowaniu potencjału NATO w zakresie cyberobrony. Forum CyberSec jest uznawane za jedno z 5 najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Elektrowniom zaczęło brakować paliwa, pisze dziennik Gazeta Prawna. 2 jednostki produkujące prąd zgłosiły zapasy węgla niższe niż wymagane ustawowo. W tym roku według gazety Polska wyprodukuje mniej węgla. Powodem jest zamknięcie kilku nierentownych kopalń i problemy wydobywcze Polskiej Grupy Górniczej. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 3,75, i funt brytyjski 4,81. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z rozpogodzeniami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie bez opadów. Na krańcach północnych możliwe burze, wysoko w górach przelotnie popada śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porwisty. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Częstochowie, Tarnowie i Przemyślu, do 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Lodówki No Frost, taniej nawet o 400 zł. Na przykład wysoka lodówka LG No Frost, klasa A++, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Uciekają, zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9. Piosenka dnia. I'm Hebrides, nasza piosenka dnia. Dzień dobry. Witam serdecznie. Myślę, że po tym meczu trójka powinna zmienić numer telefonu. Zamiast 2-2 i 7 trójek powinno być 4-2 i 7 trójek. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Nie, pozostaniemy przy tym. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do 9. Jeszcze przed 9 gości. Oczywiście o meczu i tym, co przed nami, jeśli chodzi o mundial, porozmawiamy, ale teraz muzyczny rozkład. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zacznijmy od płyty tygodnia, bo to dziś poniedziałek. Na naszej antenie od dziś do piątku jest płytą tygodnia nowy album Carly Bruni, zatytułowany French Touch. No i w niektórych kręgach znana jako żona byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. No to jednak wokalistka czystej wody. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump również przypisuje sobie zaszczyt ogrzewania się w jej blasku, czemu sama Carla zaprzecza. Inni bardziej ją kojarzą jako byłą supermodelkę, no ale my będziemy się cieszyć jej nową płytą. We Francji Carla Bruni od 20 lat prowadzi również usłane wieloma sukcesami życie sceniczne, okraszone pięcioma już łącznie z French Touch płytami studyjnymi. No i teraz uwaga. Na najnowszej płycie wzięła na warsztat kilka cudzych przebojów. No i tutaj rzeczywiście może być ciekawie, gdyż wymieniane są, uwaga, wymieniam w kolejności, nie, bez kolejności, Highway to Hell AC/DC, Enjoy the Silence, Depeche Mode, czy Moon River, Stand By Your Man. Z niektórymi z tych autorów również miała okazję spotkać się tete-a-tete, jak choćby z Mickiem Jaggerem, bowiem na płycie znalazło się Miss You z repertuaru Stonesów. Brzmi zachęcająco? No, słyszeliśmy nawet ten utwór. No i polecam Państwu bardzo serdecznie płyta tygodnia Carly Bruni, French Touch, w tym tygodniu w audycjach trójkowych. No i teraz taki moment właśnie, co to jest właściwie, utwór czy początek utworu? To początek utworu, Coles, młody polski dziewczęco-chłopięcy duet ze Śląska, który pod koniec tego tygodnia opublikuje swój debiutancki album Tamagotchi. Zespół tworzą Łukasz Rozmysłowski i Katarzyna Kowalczyk, a brzmienie grupy, zgodnie z sugestią, odwołuje się do złotych lat popularnej japońskiej zabawki, czyli drugiej połowy lat 90. Efektów w postaci piosenki tytułowej możemy już słuchać, właśnie Tamagotchi, to jest ten utwór. A my oczywiście kibicujemy i życzymy sukcesów wielu na polu muzycznym. Troszkę taka oniryczna jakby ta muzyka, prawda? Tak, tak, zwłaszcza co? Jaka? No, tak właśnie ten teges. No dobrze, no to w takim razie na sam koniec Anita Lipnicka. Ponad tydzień temu wcieliła się w rolę Marka Niedźwieckiego, prowadząc pod jego nieobecność Markomania, a wkrótce zaprezentuje się w pełnej krasie we wcieleniu, w którym kojarzymy ją na co dzień. 17 listopada ukaże się płyta Anity Lipnickiej zespołu The Hats, zatytułowana Miód i Dym. No, a my już znamy choćby ten utwór z miasta. A w lesie na przykład Ptasiek. Ptasiek też Państwo ten utwór znają. Materiał powstał podczas pobytów grupy nad jeziorem w Górach Sowich. Tam ponoć grupa znalazła wenę do wyrażenia wspólnych fascynacji muzyką country, amerykańskim folkiem i bluesem i zapowiada się naprawdę interesująco. W dniu premiery płyta Anita i The Head staną na scenie warszawskiej Stodoły. Kolejne koncerty promujące nową płytę odbędą się w Gdańsku, a potem w Poznaniu, Krakowie i Szczecinie. No, jestem ciekawy bardzo. Góry Sowie powiadasz? Góry Sowie. A pamiętasz taki utwór Jasowa? Jasowa, Jasowa. Tak, oczywiście, że pamiętam. No przecież to była druga płyta zespołu Hey Ho. Hej ho. No i właśnie teraz na pierwszym miejscu ponownie. Hej, gdzie jesteś? Gdzie jestem? I to, co Państwo słyszą, to właśnie to nagranie. To taka reminiscencja muzyczna. Piękne słowo, panie generale. Krystian Hanke, dziękujemy. Za chwilę gość. A teraz jeszcze przez 3,5 minuty. Hej. Jesteś, gdzie jestem? Ten tytuł przyda nam się jeszcze i to za chwilę w trakcie rozmowy. To pierwsze miejsce ostatniego notowania, czyli grupa Hej. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do tego, co wczoraj się wydarzyło, co działo się ostatnio w polskiej piłce i co będzie się działo. W studiu gość Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktor już doszedł do siebie po meczu, po emocjach, bo rzeczywiście takie były w końcówce, zwłaszcza emocje spore. Bardzo szybko to... Przy tej drużynie nie da się denerwować nawet, bo przeszła eliminację śpiewająco. Same dobre wspomnienia z tych wszystkich meczów. Była grupa taka, gdzie po losowaniu byliśmy niemal pewni, że wracamy po 12 latach na Mistrzostwa Świata. Minęło półtora roku. Minęło półtora roku i jedziemy do Rosji. Dużo memów na ten temat. Nikt nie pamięta, kiedy w 38-milionowym kraju tak bardzo się cieszyliśmy z tego, że akurat jedziemy do Moskwy. Tak, pierwsze miejsce w grupie, 25 punktów, to się naprawdę dawno nie zdarzyło. Jeden remis, jedna porażka i styl, w jakim gra ta reprezentacja. Pojawiły się takie głosy wczoraj, kiedy było 2-0, spokojnie, nagle w ciągu kilku minut 2-2 i jakiś czas temu ta reprezentacja by tego meczu nie wygrała. Co się takiego wydarzyło? No, Adam Nawałka na ławce rezerwowych, to jest przede wszystkim człowiek. Klucz? To jest klucz, no i drugi klucz, wytrych otwierający wszystkie bramki świata, czyli Robert Lewandowski. To jest nasza bestia negra, sam założył pressing, strzelił trzeciego gola i to jest klucz do wszystkiego. Te dwa nazwiska tutaj wprowadzają nas na mundial. Wszyscy mówią, że my tracimy za dużo goli, bo 14 z dużo. Trzecich miejsc, chyba tylko jedna drużyna, nawet te, które trzecie miejsce zajmują więcej, ale w piłce jest takie powiedzenie, że napastnicy wprowadzają drużynę na wielkie imprezy, dają awanse, natomiast obrońcy przynoszą trofea i jak sobie przypomnimy eliminację do Mistrzostw Świata, to my też straciliśmy 10 goli wtedy, będąc w grupie z Niemcami, nawet Gibraltar nam strzelił gola na narodowym. Natomiast tak potem kadra pojechała na Euro i tak trener Nawałka przygotował drużynę, że w fazie grupowej byśmy gola nie stracili, a graliśmy też między innymi z tymi samymi Niemcami, którzy wtedy we Frankfurcie nam 3 bramki wbili, więc spokojnie. Obrońcy dają trofea, dają sukcesy na wielkich turniejach, ale żeby na nie awansować, to Robert Lewandowski jako pierwszy piłkarz w historii eliminacji Mistrzostw Świata musiał strzelić 16 goli, więc to jest, ja jestem bardzo, bardzo spokojny o to, co będzie się działo w przyszłym roku w Rosji, bo jesteśmy mądrzejsi o turniej we Francji, na którym była ta drużyna, bo selekcjoner jest tym, który jako pierwszy w historii wprowadził kadrę do dwóch wielkich turniejów w okresie dwuletnim, tak, bo Antoni Piechniczek 82-86 dwa mundiale. Paweł Janas był pierwszym, który zagrał na Mistrzostwach Świata jako piłkarz i wprowadził jako trener, a Adam Nawałka łączy te wszystkie rzeczy i jest gwarantem tego, że nie będzie drzemki przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Trochę ekscytowaliśmy się, teraz już spójrzmy na ten mundial, spójrzmy w przyszłość. Ekscytowaliśmy się tym rankingiem FIFA, gdzie byliśmy już i na 5. miejscu, ale wiemy, że rankingi nie biegają po boisku, tylko ludzie. No i teraz wracamy do tego tytułu Hej, czyli gdzie jesteś, gdzie jestem? Gdzie my jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o piłkę? Mamy odpowiedź po tych eliminacjach? W jakim punkcie jesteśmy? jesteśmy na pewno wyżej niż wszyscy na to niż wskazuje na to ta cyfra 6, tak? No bo jest szóste teraz miejsce. Jesteśmy na szóstym miejscu. To oznacza, że będziemy losowani z pierwszego koszyka na Mistrzostwach Świata. Piłkarze mówili wczoraj, że to science fiction było kilka lat temu, kilkanaście również. Natomiast to jest wypracowane, no nic nie dzieje się przypadkowo i to tylko jest taki mały bonusik, bo tu jednak będzie klusterz geograficzny odgrywał dużą rolę. Jedna drużyna z Europy będzie mogła być w naszej grupie. Tak, przeciwnikiem, więc spokojnie, ale fajnie, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To buduje cały czas morale. Natomiast piłkarze zdają sobie sprawę, że oni nie są ani Hiszpanią, że nie będą grali jak Hiszpani w piłkę, że nie będą Niemcami, że nie będą Francuzami, Włochami i tak dalej, że mają swoje niedoskonałości, a każda chwila rozluźnienia, każda chwila drzemki to kończy się tak jak w Kopenhadze tym 4-0, albo tak jak wczoraj tymi trzema minutami z Czarnogórą, gdzie dwa gole straciliśmy. Wydaje się, że to było potrzebne. Tak, że to dobrze zrobiło. Tak, te prysznice to trochę ochłonęli nasi piłkarze i rzeczywiście sami sobie stwarzają problemy i widzą, że nie są tak doskonali, jakby na to wszystko wskazywały liczby. Natomiast też cieszmy się tym, co jest, że żyjemy w czasach Lewandowskiego, bo rzeczywiście jak przypomnimy sobie pewne ponure lata, gdzie przed ostatnim meczem liczyliśmy, kto musi wygrać 7-0, z kim musi San Marino ile strzelić goli, żeby nam dać możliwość gry w barażu, chociaż to teraz bądźmy dumni z tej drużyny, bo ona jak awansowała po trzech czy czterech meczach na pierwsze miejsce, tak z niego nawet na sekundę nie dała się zepchnąć. Także to jest moment radości, ale też już jest wszystko przygotowane. W listopadzie gramy mecze z Urugwajem i Meksykiem, czyli żeby skonfrontować się z kimś spoza Europy, więc być może na wiosnę będzie mecz z Brazylią, może z Argentyną, zobaczymy. To wszystko jest, nic nie jest zostawione przypadkowi. Była krótka chwila radości, ale sztab szkoleniowy już pracuje nad tym, co dalej. Ale ta radość rzeczywiście była trochę inna niż po tym, jak awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy. Dużo bardziej stonowana. Tak, stonowana, bo to jest etap. To nie jest sam cel wejścia, tylko to pierwszy jest krok, etap. Jak powiedział Robert Lewandowski, potem zresztą bardzo krytyczny po tym meczu i zdenerwowany, że tak łatwo doprowadziliśmy w 3 minuty do tego, że to zwycięstwo prawie nam umknęło. To teraz powiedzmy, jak będzie wyglądała ta selekcja, no bo musimy wybrać kadrę, tam jest 23 miejsca są. Tak, 23 miejsca. Ktoś musi zostać odrzucony. Jak to będzie wyglądało? Być może trzeba zmienić kogoś z podstawowych graczy. No ta obrona rzeczywiście jeszcze tam, nie wiem, czy to będzie kwestia wymiany zawodników, czy większej pracy z nimi. Raczej do szlifowania tych wszystkich, bo no, w obronie już nastąpiła pewna selekcja. Eliminację zaczynałby powoływany na przykład Igor Lewczuk, chociaż nie zagrał w żadnym meczu, ale teraz powoli jest Tomek Kędziora, kapitan młodzieżówki, prawda, jest Jan Bednarek powoływany już przez selekcjonera, teraz ostatnio W21, także powoli ta kadra jest napływ świeżej krwi, co prawda Maciej Makuszewski młody nie jest, ale on też miał niezłe wejście w Danii, potem zagrał przeciwko Kazachstanowi, także jest ta stabilna trzynastka, piętnastka takich nazwisk, które teraz możemy podać i oni na pewno pojadą, a kto będzie z tych dalszych miejsc, to już zobaczymy, natomiast no, na pewno selekcjoner zrobi to, co po eliminacjach Euro 2016 jeszcze w listopadzie prawdopodobnie powoła tych samych piłkarzy, ale potem już w marcu na dwa mecze towarzyskie już będą nowe nazwiska, albo te, które dostaną ci piłkarze, którzy w eliminacjach nie grali za dużo, ale dostaną swoją szansę i to samo będzie w czerwcu, już przed samym wyjazdem do Rosji na Mundial. A wyobrażasz sobie, że kiedy selekcjoner będzie podawał ten skład już na Mundial, padnie podobne zdanie do tego, którym się posługujemy często, ale że Dudka nie wzięli na Mundial? No nie, bo że tutaj będzie zaskoczenia? Nie będzie zaskoczeń, nie będzie, bo nawet ci najstarsi piłkarze, czyli Łukasz Fabiański, czyli Kuba Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, to rocznik 85, czyli no, oni pojadą, to musiałaby się zdarzyć jakaś nieprzewidziana, wypadek losowy po prostu, bo to zwyczajnie są architekci tego awansu i to są piłkarze, których Nawałka się na pewno nie pozbędzie z własnej woli, bo to są piłkarze podstawowej jedenastki i koła napędowe, bo naprawdę 70-80% goli wypracowała ta trójka, kiedyś słynny tercet z Dortmundu, tak, teraz rozdzieleni po różnych klubach Bundesligi, czyli Kuba, Łukasz i Robert. Także no nie będzie takich zaskoczeń, takich sensacyjnych powołań, bo to po prostu skwasiłoby kompletnie atmosferę,